राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 12 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जल कहते हैं कि शरीर के रहते हुए शरीर से अपने का अपना अलगाव का अनुभव हो सकता है क्या? वो जरूर हो सकता है। क्यों? अलग है जो ज्ञान होने से बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा। देखो आप सबका अनुभव है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, परंतु शरीर वह नहीं है जो बालकपन में था। ये किसका अनुभव नहीं है? इस अनुभव का आदर नहीं करते, इस अनुभव पर अमल नहीं करते, इन अनुभव पर निष्ठा नहीं है, इस अनुभव प्रबल अपने स्थिति का स्वीकृति नहीं है। केवल यही बात है, अनुभव सबको है, अनुभव को आदर नहीं करते हैं, अनुभव को महत्व नहीं देते हैं, अनुभव बढ़िया चीज है ऐसा आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। आदर्शों का अनुभव है। मैं पूछता हूँ किसका अनुभव नहीं है? जो बालकपन था वही आज मैं हूँ, शरीर में बालकपन था वह नहीं है। तो शरीर तो नित्य निरंतर प्रतिक्षण बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं। युगांतर सर्गे में नो बजायते प्रलय ने विदंसते, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में नाश नहीं होता, आप निरंतर रहते हैं, वो षड्यंत्र निरंतर बदलता है, इसलिए आपके साथ कैसे होगा? जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, इसके नीचे एक शिला है बहुत बड़ी, अब वो शिला गंगा जी का प्रवाह आने पर उस शिला में फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रवाह आ जाए, बड़ा स्वच्छ जल आ जाए और बड़े पर्वतों की मिट्टी आकर बहुत गंदा शरीर आ जाए, कूड़ा करके आ जाए, कोई मुर्दा भी बहता आ जाए, कोई जीता हुआ आ जाए, कोई मारा है आ जाए, तो किस शिला में फर्क पड़ता है? फिर भी क्या फर्क पड़ता है? ऐसे संसार का कितने ही परिवर्तन हो, मैं हूँ इसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल अनुभव करो, अभी अभी अनुभव करो, अभी इसी क्षण मैं हूँ, इस हूँ में क्या फर्क है, में क्या फर्क पड़ता है? अपना जो होना पड़े उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या अनुकूल परिस्थिति से आप दूसरे होते हैं, क्या प्रतिकूल परिस्थिति में आप दूसरे होते हैं? अगर दूसरे होते हैं तो अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति का अलग अलग अनुभव कैसे करते हो? अनुकूल परिस्थिति का वियोग, प्रतिकूलता का संयोग, फिर प्रतिकूलता का वियोग और अनुकूलता का संयोग, इसका अनुभव कौन करता है? आप ही तो करते हो। आप इस बात पर ध्यान दो, कृपानाथ कृपा करो, इस पर ख्याल करो कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, आप रहते हो, आप आते जाते रहते हो क्या? सबका बिल्कुल अनुभव है सबका ही, फिर इसको आदर करना, इसको महत्व देना। हमारे 1000 रुपये मिल जाए तो महत्व देते हैं, और ये जन्म मरण मिटाने की बात है, इसका आदर नहीं करते। सदा के लिए मिट जाएगा, आफत बढ़ जाएगी, देह के साथ आफत जितनी है ये संसार सब देह के साथ में है उसकी आफत है, उसे सबसे सब छूट जाएगा। आफत सदा के लिए सब छूट जाएगा। एक केवल अनुभव का आदर करो। शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हूँ, मैं तो बदलता नहीं हूँ, शरीर बदलता है। मैं शरीर कैसे हूँ, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा अधिकार चलता ही नहीं। क्या कोई भाई कह सकता है शरीर को मर्जी मुताबिक रख सकता हूँ और शरीर को मर्जी मुताबिक बना सकता हूँ? शरीर को बीमार न होने दूं है स्वतंत्रता। शरीर पर आधिपत्य आपका चलता है? क्या कोई पूछे इनमें से कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है, शरीर पर मेरा बस चलता है, चाहे जैसे शरीर को रखूं चाहे जैसे शरीर को रखूं? और बस यार तो मरने की कोई शौक है क्या, तो मरते दूंगा ही नहीं। क्या है आपकी स्वतंत्रता? तो आपका कैसे है? आप बदलते नहीं, शरीर बदलता है, तो आप शरीर नहीं हुए। और शरीर पर आपका आधिपत्य नहीं तो शरीर अपना नहीं हुआ। और शरीर मिलने पर भी आपको और मिले इच्छा है तो शरीर आपका नहीं, आपका मिला नहीं, अगर लिए है नहीं आपके लिए, होता तो मिलते ही, हमारे लिए तो कुछ नहीं चाहिए भाई, शरीर मिल गया पर आपका है ही नहीं। बालक रोता है माँ न मिले, माँ मिले चुप हो जाता है। आपका अगर शरीर है मिल गया तो फिर इच्छा कोई रहनी नहीं चाहिए। जैसे भगवान की प्राप्ति होने पर कहते हैं परम लाभ हम मन थे ना देखू तो आप लिए भी नहीं है, आपका भी नहीं है, ये आप भी नहीं होती बात है। ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना शरीर आपके लिए है। ये अनुभव अभी करो, अभी अभी देखो परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए भविष्य नहीं होता है। ये सब भविष्य होगा, कभी होगा, ये बिल्कुल गलती है। होगा संसार के लिए हो सकता है, परमात्मा के लिए भविष्य होता ही नहीं। अभी अभी हो सकता है, अभी अभी इसी क्षण। बताओ इसमें भविष्य क्या होगा? शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्या भविष्य होगा इसलिए? ये तो अभी है, वर्तमान है। ये कोई भाई पूछता है कि ये अलग अनुभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यही हो सकता है। धनी हो सकते हो आप, बड़े भाई राजा हो सकते, ये संभव नहीं है। ये तो आपके घर की बात है। कोई परतंत्र नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है। इस बात में अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, अयोग्य नहीं है, आप अधिकारी नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए खुली बात है, सबके लिए एकदम। आप होना ही नहीं चाहते इसका तो इलाज है नहीं। अगर होना चाहते हैं तो प्रत्येक अनुभव करो, अच्छा इसमें शंका करो, आपके शंका होती हो शंका करो। आप शरीर हो क्या? जब आप नहीं हो तो शरीर आपका है क्या? अनुभव करो और शंका हो शंका करो, और शरीर आपके लिए है क्या? कितने शरीर को शरीर माध्यम धर्म साधनम, धर्म का साधन है तो धर्म का साधन है तो धर्म करो। साधन है, साधन साध्य होता है कि साधक होता है? साधन होता है वो साध्य होता है कि साधक होता है? साधन तो बीच में होता है, जिसे हम काम करते हैं वो साधन होता है, साध्य हमारा जो प्रापणीय वस्तु होती है, साधु तो करने वाला होता है, तो साधन है। तो साधन है शरीर, साध्य थोड़ा ही है। शंका हम करो, आपको जो समझ में ना आवे, संदेह हो आप सामने प्रकट करो, उसे बहुत खुले की बात। मैं ये नहीं जानता है कि आपके कहाँ शंका है, तो कौन संदेह है ये पता नहीं, आप पूछोगे तो पता लग जाएगा। अंतर्यमित में हो नहीं, बाद में आप जानते नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं पर तो मेरा अधिकार है क्या? ना, मैं पर तो मेरा अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं पर शरीर का ही सब, शरीर का ही है टुकड़ा। मैं अपना एक ऐसा विलक्षण है, ये सूक्ष्म बहुत है तो अपरा प्रकृति, भूमि आपो नल आयु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार, ये आठ प्रकार बताई। तो अहंकार में मैं पर बहुत सूक्ष्म है, ये अहंकार है बहुत सूक्ष्म है। इस अहंग को बैंक में पड़े धन में धन्य संबंध मैं धनवान हूँ उसको लगा दो, ऐसे प्रेम के साथ लगा दो, मैं प्रेम लगा दो, चाहे मैं जीव हूँ लगा दो, मैं मानी हूँ मैं बड़ा विद्वान हूँ विद्या के साथ लगा दो, मैं योग्य हूँ मैं अयोग्य हूँ किसी के साथ लगा दो, ऐसा सूक्ष्म में समझ लग जाता है। और वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, आप चेतन है, ये जड़ है, पर सूक्ष्म बहुत है ये अहम। इस अहम है ये भी प्रकाशित होता है, अहम का आपको ज्ञान होता है, जैसे नेत्रों से थम्भे का ज्ञान होता है, जैसे आपके स्वयं से अहम ऐसा ज्ञान हुआ। अहम एक देशी है, आप एक देशी नहीं हो, आप अहम का भान होता है, भान अहम अहम मैं ऐसा दिखता है, तो दृश्य है, आपका स्वरूप नहीं है। इसमें शंका करो तो खुलेगा बात, बात तो स्पष्ट है, सब स्पष्ट बात है, बहुत मार्मिक बात है, कल्याण करने की बात है, उद्धार करने की बात है, थोड़ी सी छोटी सी बात है, महान फल है इसका, बड़ा भारी फल है। खराब आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, तो इसलिए वो तो घबरा के भाई अपने मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, सपने को अपना मान लेते हैं, तब घबरा जाते हो। दुनिया में कोई अस्तव हम क्यों घबराते हैं, अपना मान लेते हो, अपना उसको अपना मानने से घबराते हो भाई, अपना है नहीं है, तो है सपना है क्या बार, तो विचार कर, तो अभी विद्यमान है क्या भाई, तेरा सपना है अभी, तो तेरे से अलग है ना, तो अलग हो तो घबरावे, कुत्ता आ जाए घर में तो निकाल दो, घबरा दो घबरावे तू, ठीक है, तो अपनी चीज है ही नहीं, वो आने जाने वाले हम रहने वाले, कुत्ता आने जाने वाला है, घर का मालिक थोड़ी है, कोई आ जाए मैं तो कोई चला जाए, आगमा पाए नो अनित्य बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम साफ स्पष्ट, अपनी सत्ता हरदम रहती है, आपके कोई स्वप्न आता है, कभी सुषुप्ति आती है, कभी जागृत आती है, इसके सिवाय कभी समाधि आवेगी, कभी मूर्छा आवेगी, कभी बेचेते हो कभी बेहोश हो, पर आप तो रहते हो सब सब से जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, आपकी सत्ता निरंतर रहती है, और ये सब बदलती है, आपके साथ यही नहीं, ना जागृत है ना स्वप्न है ना सुषुप्ति है ना समाधि है ना मूर्छा है, आपके साथ वो है ही नहीं, आप सबसे अलग है, ये आने जाने वाले है, आप निरंतर है जो कि तो रहने वाले है, अभी अनुभव अभी अभी ये भविष्य बात नहीं है, ये कोई मेरे ध्यास ध्यान समाधि की जरूरत नहीं है, अभी अनुभव अभी। देखो पांच अवस्था बताई मैंने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा, इन अवस्थाओं को आप जानते हो कि नहीं, आप जानते हो और इन गिनते हो एक दो तीन चार पांच, तो आप अलग हुए ना अवस्थाओं से, आप अलग हुए बिना एक दो तीन चार गिनते कैसे गिनते हो, और ये बदलती है, आप रहते हो तो बदलने वाले के साथ आप नहीं बदलते, ये बदलते हैं, ये अनुभव आपका है ना, अब इस अनुभव से तो जाओ, अब मेरे स्वरूप मैं न जागृत हूँ न स्वप्न हूँ न सुषुप्ति हूँ न समाधि हूँ न मूर्छा हूँ, मैं नहीं हूँ, निषेध करो उसका, निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया होता है, तत्काल सिद्धांत होता है, विद्यात्मक साधन देरी लगती है, मैं नहीं हूँ, मैं जागृत नहीं, मैं स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, ये बदलते हैं, मैं बदलता नहीं, न समाधि है न मूर्छा है, समाधि भी आती जाती रहती है, मूर्छा भी आती जाती रहती है, स्वप्न भी जागृति भी सुषुप्ति भी आती जाती रहती है, मैं रहता हूँ निरंतर, इसमें मेरी न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है न सुषुप्ति अवस्था है न समाधि अवस्था है न मूर्छा अवस्था हमारी है ही नहीं, ये सब शरीरों की है, संसार की है, समाधि कारण शरीर की है, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर का है, क्रिया पदार्थ स्थूल शरीर का है, सुषुप्ति बेहोशी का है, समाधि होश सहित सुषुप्ति वो उसको समाधि कहते थे, बेहोशी सहित जो एक सुख जो है उसको सुषुप्ति कहते थे, सुषुप्ति में समाधि में ही फर्क है। समाधि में जागृति रहती है, कुछ संसार नहीं रहता, और सुषुप्ति में जागृति नहीं रहती, अपना होश भी नहीं रहता, और फल फर्क क्या है? तुरी अवस्था होती है। तो तुरी किसका नाम है? संस्कृत हम नहीं जानते, तुरी नाम चतुर्थ का है। तुरीय कहो चाहे चतुर्थ कहो चाहे चौथी कहो, तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे कोई बिरला, पद आता कबीर साहब का। तो चौथा पद है, तो चौथा तो गिनती होने वाला है, तत्व गिनती में नहीं आने वाला है, इनका साक्षी है, इनको प्रकाशित करने वाला है। ये तो ईदनता से दिखती है, चौथी अवस्था ईदनता से, जैसे जागृत सुषुप्ति दिखती है, ऐसे स्वप्न दिखता है, जागृत दिखती है, ऐसे मूर्छा दिखती है, जो दिखती है तो देखने वाला आपका स्वरूप नहीं होता है। विज्ञाता केल विज्ञानियत विज्ञाता उपस्थानोगे, सब कुछ जानने वाले आप हो, आप अवस्था नहीं हो, ना तुरी अवस्था हो ना थी है, सबको सुमन जागे, न को सुख पति, न को पद तुरिया, न को मोक्ष मुक्ति, मोक्ष मुक्ति के नहीं कुछ भी नहीं है, आप ही हो। अब मुक्ति कहाँ होगा, मोक्ष कहाँ होगा, बंधन कहाँ होगा, आप ही रहे। शंका करो, तुर्यतीत तुर्यतीत है आप, ये बैलक हो जाएंगे, हो जाएंगे वो मिट जाएगा, जो पैदा होगा मिट जाएगा, नाश हो जाएगा। तुरी अभी तुर्यतीत है, केवल आपकी दृष्टि नहीं है उधर, वो थोड़ी जाए तुर्यतीत, तुर्य हो जाएगा क्या, आप हैं ऐसे ही, दृष्टि नहीं है इधर, केवल दृष्टि डाले इसी काम है। गंगा जी है, अगर नदी है, नदी नहीं है तो गंगा जी, ओ गंगा जी, गंगा जी क्या देरी लगी, हमने जो कोई नदी है ना, नदी नहीं है गंगा जी है, तो क्या देरी लगी साहब, कोई परिश्रम हुआ क्या, पसीना हुआ? जो है वो आपका स्वरूप है, बदले वो आपका स्वरूप नहीं, ये जागरण स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि बदलने वाली है, हम नहीं बदलने वाले हैं, सीधी बात है। स्वयं कोई ज्ञान है नहीं, परिचित नहीं रहेगा, परिचित तो जब तक इनके साथ संबंध रखोगे तभी रहेगा, इनमें से किसी के साथ भी संबंध रखोगे तो प्रसन्नता रहेगी, संबंध छूटने पर प्रसन्नता आप साथ भी नहीं रहेगी, परिचित कैसे रह जाएगी, और खुद खुद कोई है, खुद कोई और किसको है, कोई पड़ोसी हो तो ही है, आप बताओ किसको है, अपने आप को बताओ, सीधी बात, बहुत सरल बात, बड़ी सरल बात है, बड़ी सुगम बात है। आप अभी आप नज से तो कोई परवाह नहीं, आप ऐसे समझो है सनई सनई रूप रमेत बुद्धिया दृति गृहित आत्मसंस्त मन कृतवा न कंचित विचिंतिये है, कोई संकल्प उठे तो ये मेरे में नहीं है, ये आने और जाने वाला है, वो है आने जाने वाला नहीं है, तो करके देख लो। मेरा प्रश्न ये है भारत जी, हाँ, ये जो स्वयं बोल रहे हैं आप, ये स्वयं कौन अनुभव कर रहा है, हम तो एक तरफ में है, धातु मन बुद्धि तो एक तरफ में है, हाँ, चेतन एक तरफ में है, हाँ, तो स्वयं कौन बड़ा हुआ, ये प्रश्न तो ये है, ये स्वयं उधर कौन देख रहा है, आप स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं कौन, स्वयं स्वयं आप, स्वयं तो चेतन है, या ये देखो चेतन सुनी हुई बात, देखो सुनी हुई बात मत करो, नहीं सुनी, आप अनुभव करो, आप स्वयं देख रहे कुछ देखते, आप स्वयं देखते हो, आप स्वयं अपने को मानते हो वो देखते हो, और अपने की मान्यता इनके संबंध के कारण से है, संबंध रहेंगे अपना नहीं रहेगा, मान्यता में आपके साथ कोई नहीं, आप खुद ही हो, तो अलग क्यों देखा, देखा अलग ही, देखे साथ में मिलता देख नहीं सकता, देखता अलग हो, थम से मैं अलग हूँ तो मैं देखता हूँ, अलग देखेगा महाराज जी, प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें कोई चीज उस जाति की होगी, जब ही तो देख रहा है उधर, किसा जिस फेम में, उधर देख रहा है तो उसमें कोई जाति की, जाति आम है, अणु आम का सूक्ष्म अणु है, वही हाँ, तो वो सूक्ष्म अणु है, वो सूक्ष्म अणु है, हाँ, वो आपकी जाति का नहीं है, वही मैं पूछ अद्भुत वही है, कोई बात के नहीं, वो अणु मिट जाएगा। आप पहले अणु पर विचार मत करो, पहले स्थूल स्थूल देह कर दो, पूछो साधन करने की शैली पूछो। पहले पहले अहम देखने वाला मैं हूँ, ऐसा मान लो, कोई दोष नहीं होगा, पर ये मैं नहीं हूँ, बीच में यही पहले सुन ली है वाले लोग, अहम है अपरा प्रकृति, इतनी याद कर लो, कोई जरूरत नहीं आपको अभ्यास करने की, अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, स्वयं में मैं रह जाएगा, वो मैं आप ही गल जाएगा, आप से आप गल जाएगा, जमीन के साथ संबंध सब तब छेद हुआ तो हम गल जाएगा, अरे नहीं रहेगा, करके देखो हम गल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बात है, आप कहते हैं शरीर अपना नहीं है, ये मानना अपना है थोड़ी, आप तो रहते हो, पीड़ा रहती है साथ है, आपके साथ है नहीं, आगे तो गए, मैंने कह रहा कुत्ता आ गया तो मालिक बन गया क्या वो, ये तो आने वाले भगवान साहब कहते हैं आगे मापा इन अनित्य सांस्कृतिक शिशु, इसी बेपरवाह करो, आता है जाता है, बेपरवाह करो, इलाज कर लो, कोई बात नहीं, अपना नहीं है, अपने में पीड़ा नहीं है, पीड़ा दृश्य है, आप दृष्टा हो, आप जानने वाले हो, पीड़ा जानने माने वाली है, पीड़ा आप वो नहीं जानते, आप पीड़ा को जानते हो, सीधी बात है, अबे बोलो, जब तक आपके संतोष न हो तब तक मेरा पेंट मत छोड़ो, तुम करो खूब अनुभव नहीं होता है तो न सही, ये समझ लो कि जागृत में नहीं हूँ, स्वप्न में नहीं हूँ, सुषुप्ति में नहीं हूँ, मूर्छा में नहीं हूँ, समाधि में नहीं हूँ, नहीं हूँ चुप हो जाओ, ये मैं नहीं हूँ चुप हो जाओ, अनुभव मत हो जाने दो, अनुभव अनुभव पीछे मत करो, अनुभव करो तो आपकी वृत्ति पैदा हो जाएगी, अनुभव करना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, अनुभव होना नहीं है, आपे आपे होगा, ये मैं नहीं हूँ इतना कर सुन लो, ये साधन है, ये सब साधन है, उसको सुन जाओ, आत्मसंस्थ बना करता न कहीं से दुष्यंत ये छठा अध्याय का 25वां श्लोक है गीता जी का, न कहीं से दुष्यंत ये सुन जाओ, ये सब आगंतुक है, जागर स्वामी समाधि आगंतुक है, मैं आगंतुक नहीं हूँ, ये आते जाते हैं, मैं आते जाते नहीं हूँ, ऐसे उत्सुक हो जाओ, ये मैं अणु रहेगा, बहुत बारीक अणु है, इतना ना बारीक है, ब्रह्म के साथ मिला दो, आत्मा के साथ मिला दो, गायों के साथ मिलाए दो, धन पड़ा गए धन के साथ मिलाए दो, पढ़ी हुई विद्या के साथ मिलाए दो, योग्यता के साथ मिलाए दो, अयोग्यता के साथ मिलाए दो, ब्राह्मण के साथ मिलाए दो, सूर्य के साथ मिलाए दो, भंगी के साथ मिलाए दो, वही हो जाएगा, ऐसा है भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, केवल ब्राह्मण के साथ मिलाया है, ब्राह्मण है ही नहीं, मैं हूँ ये सत्य है, कैसे सत्य है, मैं हूँ सत्य है, मैं हूँ ये सत्य है क्या सत्य है, मैं असत्य हूँ सत्य, मैं असत्य हूँ सत्य, मैं हूँ है के साथ में, और मैं संसार के साथ में, बोलो आप कौन, कौन मत करो, कौन होगा तो संसार का संबंध जुड़ जाएगा, कौन है ये होते ही जड़ के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो अंश में समझ करो, ये सीख हुई बात है, अनुभव करना हो तो मेरी बात मान लो, और नहीं तो सीख लो, बड़ी मैं बहुत सीख गया हूँ, एक एक दुए दुए तरह सीख लो, कोई मतलब नहीं, सीखी बात काम नहीं होगा, इसमें बाधा क्या है आप बताओ, वो बताओ, मैं कौन हूँ खोज मत करो, मैं नहीं हूँ, मैं सोचू हो जाओ, आप ही हो जाओ, आप साफ हो जाएगा, कोई शंका मत करो, देखने की इच्छा करोगे तो जड़ के साथ संबंध हो जाए, वृत्ति के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ संबंध हो ही जाएगा, अब दूर कर ही नहीं सकते। ऐसी शंका बिल्कुल मत करो, कबीर मैं मेरा घर जा दिया, मैं मेरा घर जा दिया, लिया पलिते हाथ, दूसरों का भी जा दू चलो हमारे साथ, तो ये मैं है ना, ये घर है, इसे लापा लगा दिया, बाढ़ दिया, इसको तो दूसरों को बाढ़ दू, आ जाओ मेरे साथ। थोड़ी देर रहता है तो बड़ा आनंद होता है, लेकिन ये लगातार जैसे बना नहीं रहता, थोड़ी देर जैसे मिनट दो मिनट। देखो भाई सीधी बात बताओ, बहुत सारा आप कर सकते, तो ये अनुभव न होने से दुखी हो जाओ, आप व्याकुल जाओ, हो जाएगा। कई बार परेशान होते हैं इसमें, परेशान हो, दुखी रहो, दुख अनुभव हो, दुख आए हाँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ना रोटी भावे, ना मन जल भावे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, दुखी हो जाओ, हो जाएगी, उपाय है। देखो संसार दुख भगवान सह सकते हैं, ये दुख भगवान को सहा नहीं जाएगा, जो असली दुख है वो भगवान से नहीं सहा जाता, भगवान दूर कर देंगे। केवल दुखी होना आपका काम है, केवल दुखी होना, और कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं मन में क्यों मेरे अवस्था नहीं रही, हरदम ऐसे नहीं रहती, क्या करो, हरदम दुखी रहो, कितना सुख हुआ है, हो जाएगा। कई बार महाराज जी फिर ये आता है कि ये नहीं है तो ये छोड़ा, भगवान का अपरा परा जो कुछ है भगवान के हैं, तो ये अपने जमेले में नहीं पड़ के, इस जमेले में नहीं पड़ के, अपरा परा जो है भगवान के हैं, तो ठीक है, तो इस तरीका से होता है विचार, पर जान कर विचार आता है, विचार तो अच्छा है पर विचार से संतोष मत करो, और फिर दोबारा लेकिन यही आता है फिर तो अनुभव होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, ये भी आता है, अनुभव होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ संतोष मत करो, ये ज्ञान सीखा हुआ संतोष कर देता है, सीखा हुआ ज्ञान संतोष है, कोई काम का नहीं होगा, कोई काम का नहीं है वो संतोष, वो ज्ञान अज्ञान डबल अज्ञान है, वो संतोष नहीं, उसमें जो बेचैन होते हैं ये बेचैन हरदम रहो, अनुभव बेचैन है, हरदम बेचैन उपाय है, ये बेचैन है ना, जग पड़ती नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, जल भाता नहीं, बात सुहाती नहीं, मैं नहीं रह सकता, केवल आपका ये उपाय है, हो जाएगा, करके देखो आप एक दो दिन, नहीं ये जब होता है महाराज जी मिनटों में तो बड़ा आनंद हो रहा है, मस्ती होती है एकदम, लेकिन थोड़ी देर बाद, अरे बच्चा है वो बस छुटा दे तो छटपटाट करता है, छटपटाट, और क्या करे, जोर तो चलता नहीं, मीठा मीठा मीठा मीठा पृथ्वी दूध पी रहा है, छूट जाए तो छटपटाट रहो, करे रो देता है, और क्या करे, आप रो दो सहन से मत रहो, वो माँ वो बदल देगी, वो मीठी मीठी माँ है, ऐसी कोई माँ है ही नहीं। महाराज जी मैं सत्संग में आया हूँ, तो मैं लाया मुझे या शरीर लाया? आप पहले इस बार मान लो, वैसा करो, अभी उलझो मत, उलझ जाओगे, ज्यादा बातें करो तो बातों में उलझ जाओगे, समझ नहीं आएगी, समझ उलझन बेटा सीधी सादी बात है, आपने पूछ लिया मैं बता नहीं आया, मैं हूँ सत्य है, असत है, मैं तो है सत, हूँ है सत, हूँ नहीं है, मैं नहीं रहता हूँ है, मैं मिल जाएगी, वैसे ही रह जाएगा, कितनी सरल बात है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई समाधि की जरूरत नहीं, सब पूरी हो जाएगी, इस बात को विश्वास रूप से बाधा लगे मेरे पूछो, इसमें बाधा आ जाए तो फिर प्रश्न करो, ये बाधा लग गई इसमें ये विघ्न आ गया ऐसा आ गया, फिर पूछो, मैं को छोड़ा और निहाल हुआ, निर्ममो निरहंकार शांति में गीता कहती है, निर्ममो निरहंकार, ममता ही छोड़ दी, अहंकार ही छोड़ दी, ठीक हो गया, कौन नहीं, निर्ममो निरहंकार भगवान कहते हैं, ज्ञान योग में निर्ममो निरहंकार, कर्म योग में निर्ममो निरहंकार, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार, कर्मयोग से यही होगा, ज्ञान योग से यही होगा। आप जिस योग से जो सहोगति कर दो, निर्मूल निरहंकार, अहंकार है ये, अहम अहम ये दिखता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस इतना ही। ये अपरा प्रकृति है, हमारे शरीर नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, परमात्मा के साथ।